два лёсы. Гэта неба ад краю да краю, пад якім давялося мне жыць, я да кроплі ў душу забіраю, разапнуты на вечным крыжы. Гэты крыж безаглядны любові на вяршыню пакутаў узнёс, каб за смерцю прадоўжыўся ў слове існым часам неспраўджаны лёс. Гэты лёс хоць заб'е, а дазволіў, каб сапраўдныя людзі прыйшлі пазмагацца за праўду і волю, перш чым стаць простай жменькай зямлі. А яшчэ ёсць спагадлівы позірк. Так глядзіш на мяне толькі ты, іскры смутку і радасці позняй панясу за парог нематы. Журавлём у селе сэрца б'ецца, кліча горняга, выраю клін, а мая Беларусь застаецца навякі, назаўсёды. Амінь.